ตามเรื่องราวต่างๆที่มันยึดถือไว้อันนี้มันเป็นธรรมดาของจิตที่ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของจริงละอุปาทานยังไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยบัดนี้เรามาฝึกไม่ให้มันคิดกระสับกระส่ายไปมาในเรื่องต่างๆที่เป็นอดีตก็ดีเป็นอนาคตก็ดีมีสติสัมปชัญญะเพ่งเข้ามาในปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ถือว่ามันมีอยู่แต่ในปัจจุบันนี้อดีตมันก็ล่วงมาแล้วมันดีหรือมันชั่วอย่างไรมันก็ล่วงมาแล้วมันดับมาแล้วอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงเป็นแต่เพียงคาดคะเนไปเฉยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่แน่นอนจะไปยึดถือเอามาเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เรื่องที่มันล่วงมาแล้วก็เหมือนกันจะไปยึดถือเอามาปรุงแต่งให้มันดีขึ้นกว่าเก่าสิ่งใดที่มันล่วงมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วเมื่อมีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารมีแต่ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นแม้ในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะความคิดที่เกิดขึ้นแล้วคิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างออกไปไม่มีพินิจพิจารณาดูให้รู้ให้เข้าใจนี่แหละเรื่องของสังขารที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติยะดาปัญญายปัสสติอัฏฐนิบินดติดุขเขเอสะมะโกวิสุทธิยาเมื่อใดพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นข้อนั้นแลเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ที่มัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆนั่นนะก็เพราะมองไม่เห็นสังขารทั้งปวงเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงตามเป็นจริงมันเห็นว่าเป็นของเที่ยงเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักน่าเกลียดมันจึงได้หลงรักหลงเกลียดไปตามอารมณ์นั้นๆก็จึงทำจิตให้เศร้าหมองขุ่นมัวเอามาเพ่งดูภายในนี่แหละไม่ถึงกับเพ่งไปภายนอกอะไรเมื่อเพ่งดูภายในนี่มันก็เห็นได้เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้ หายใจเข้ามันก็ถ้ามันหายใจออกมาก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายชีวิตนี้จึงมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านี้เองแต่ว่าเราสิยืนยันได้หรือว่าลมหายใจนี่มันจะไม่ดับไม่มีใครยืนยันได้เพราะรู้อยู่แล้วนี่คนที่เขาตายไปก่อนแล้วนั้นเขาก็หยุดลมหายใจนี่แหละถึงได้ตายลมหายใจนี่มันหยุดลงนี่ลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเรามองดูแต่แค่ลมหายใจเข้าออกนี่ก็รู้ได้หรือความคิดของดวงจิตนี่ก็เหมือนกันนะคิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นส่วนนามธรรมอันนั้นนะมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเรื่องใช้ปัญญาสอนจิตนี่อย่าให้หลงอย่าหลงของไม่เที่ยงอย่านึกว่าดวงจิตนี่มาอาศัยอยู่กับของไม่เที่ยงมันจะแตกจะดับไปเมื่อไรไม่มีใครมาบอกให้รู้เลยตัวเองก็ไม่สามารถจะรู้ได้ดังนั้นจึงต้องกำหนดรู้เท่าของไม่เที่ยงเหล่านี้ตามเป็นจริงเสมอไปสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากทนอยู่ได้ด้วยความลำบากคือมันแปรผันวันไหวไปมาอยู่เสมอนี่ลักษณะอาการแห่งความทุกข์ของสังขารร่างกายอันนี้ทุกข์ของใจก็คือใจไม่ตั้งมั่นใจวันไหวไปตามกิเลสตัณหาต่างๆนั่นแหละคือทุกข์ของใจเพราะนั้นเมื่อเห็นสิ่งไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องเห็นทุกข์ไปตามกันนั่นแหละเพราะมันอยู่ด้วยกันเมื่อมองเห็นทุกข์ตามเป็นจริงแล้วก็เท่ากับว่าเห็นอนัตตาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบังคับไม่ได้มันถึงได้แปรปรวนไปอย่างนั้นใครๆก็ไม่อยากให้มันแปรปรวนแต่มันไม่อยู่ในอำนาจของผู้ใดเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราของเขาอันนี้นะว่าเป็นความจริงแท้ๆแต่ว่าจิตนี้เนี่ยมันหากไม่ยอมรับความจริงอันนี้ส่วนมากเป็นอย่างนั้นแหละไม่ยอมรับถ้าจิตดวงใดมันยอมรับความจริงอันนี้มันก็ปลงก็วางลงได้เพราะว่าเมื่อมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาได้ไปขืนยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าๆเหตุนั้นมันรู้แจ้งอย่างนี้แล้วจึงได้ปลงจึงได้วางไว้ตามสภาพมันไม่เที่ยงก็วางไว้ตามมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้แปรผันวันไหวไปมาก็กำหนดรู้ตามเป็นจริงไปเท่านั้นอย่าไปอยากให้มันเที่ยงมันยั่งยืนมันไม่มันเป็นไปไม่ได้กฎธรรมดามันหากเป็นอยู่อย่างนั้น เมื่อมันบังคับไม่ได้แล้วเราก็ปล่อยตามสภาพของมันอย่าไปเสียใจดีใจกับสังขารสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้เลยนี่อาศัยปัญญาสอนใจนี่นะมันถึงค่อยเห็นจึงค่อยเห็นแจ้งจึงค่อยยอมปรงยอมวางถ้าหากว่าไม่มีอุบายปัญญาสอนเนาะมันจะไม่ยอมปรงยอมวางสังขารอันนี้เลยมันจะยึดจะถืออยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเพ่งพิจารณาในเมื่อทำใจให้สงบพอสมควรแล้วพิจารณาความจริงของสังขารร่างกายนี่ให้มันเห็นจริงตามเป็นจริงแล้วมันก็จะไม่เป็นทุกข์หรือร้อนใจใจจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์เพราะของไม่เที่ยงนี่เองเนี่ยเพราะไม่รู้เท่าของไม่เที่ยงกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงหมู่นี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเมื่อใจไปยึดถือเอาไว้มันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปตามกิเลสนั่นแหละเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อย่างไรอ่ะก็เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันไม่อยู่นิ่งๆนี่มันแสดงฤทธิ์เดชออกมาเมื่อเวลามันได้สัมผัสกับสิ่งภายนอกเมื่อมันไม่รู้เท่าแล้วก็แสดงบทโลภบทโกรธบทหลงออกมาโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างคิดเข้าไปเท่าไรยิ่งเป็นทุกข์หลายเพราะว่าการที่จะไปหยิบเอาเขาเฉยๆนี่มามันไม่ได้หรอกเจ้าของเขาหวงแหนก็ต้องไปต่อสู้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งต้องวางแผนความคิดวางแผนนี่มันเป็นทุกข์หลายมันเป็นอย่างนั้นความโกรธก็เหมือนกันเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วไม่รู้จักละไม่รู้จักปล่อยวางความโกรธนี่มันก็เผาจิตให้เดือดร้อนถ้ายังละมันไม่ได้อยู่ตราบใดมันก็ยังเร่าร้อนใจอยู่อย่างนั้นเนี่ยหาความสงบใจไม่ได้เลยทั้งนั้นและทั้งนี้มันก็เพราะหลงนี่เองเนี่ยถ้าไม่หลงก็ไม่หวั่นไหวไปมาอย่างนี้คือหลงความจริงของสังขารเนี่ยความโลภมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะความเป็นความคิดความคิดเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่ใจยึดถือเอาแล้วมันก็ไม่ดับมันก็ปรากฏอยู่ในใจนั้นความโกรธมันก็ไม่เที่ยงคิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ใจยึดถือเอาไว้มันก็ย่อมปรากฏมีอยู่ในใจความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งต่างวันนี้ก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นของเกิดขึ้นแล้วดับไปบรรดาความรู้ความจำทั้งหลายไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนอยู่แม้แต่น้อยเดียวก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสอันเป็นอารมณ์ของจิตอย่างนี้เสมอไปแล้วมันก็เบื่อหน่ายเหมือนอย่างพุทธภาษิตที่ยกขึ้นมานั่นแหละ เมื่อได้พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงด้วยอำนาจแห่งปัญญาตามเป็นจริงอย่างไรแล้วเมื่อนั้นก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนี่ท่านว่าเป็นหนทางอันบริสุทธิ์ปลดจดมันก็บริสุทธิ์สิเมื่อจิตปล่อยวางสิ่งที่มัวหมองต่างๆเหล่านั้นเช่นปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงหรือว่าความรักความชังความหลงวันนี้นะเมื่อปล่อยวางได้จิตนี้มันก็ผ่องใสแลเหมือนอย่างสิ่งสกปรกมาแปดเปื้อนผ้านุ่งผ้าห่มนี้เอาไปแช่กับผงซักฟอกเข้าไปผงซักฟอกมันจะกัดสิ่งสกปรกแล้วนั่นออกไปขยี้ไปซักฟอกเข้าไปผ้าที่มัวหมองมาแต่ก่อนมันก็ขาวสะอาดขึ้นอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นนะจิตนี้ก็ถูกอุปกิเลสต่างๆหุ้มห่อมาแต่เดิมมันถึงได้เศร้าหมองขุ่นมัวเมื่อคนใดมาจำเอาแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนลงมือปฏิบัติตามนั่งสมาธิภาวนาเจริญสมถะทำใจให้สงบลงไปแล้วก็เจริญวิปัสสนาพยายามฝึกใจนี้ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงอย่างไรก็เห็นไปตามเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อมันไม่เที่ยงก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่าไปสำคัญว่ามันเที่ยงมันสวยมันงามเมื่อมันเป็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นทุกข์ตามเป็นจริงอย่าไปมองเห็นสังขารร่างกายนามรูปอันนี้ว่าเป็นสุขสบายมันไม่มีอะไรเป็นสุขสบายหรอกถึงมันรู้สึกว่าเป็นสุขมันก็รู้สึกว่าเป็นสุขชั่วคราวเดี๋ยวดาวมันก็หายไปอย่างนั้นก็เพ่งให้มันรู้ให้มันเห็นแจ้งว่าสังขารนามรูปนี่ไม่ใช่ตัวตนก็ให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆปลงมันลงวางมันลงอย่าไปเสียใจดีใจในเมื่อมันเจริญขึ้นหรือมันเสื่อมลงต้องกำหนดใจเป็นอุเบกขาต่อสังขารนามรูปนี้ให้ได้ก็เมื่อบุคคลมาเห็นแจ้งอยู่อย่างนี้นะเห็นแจ้งในกายที่ตนอาศัยอยู่นี่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็เห็นร่างกายของผู้อื่นคนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครเหมือนกันเนี่ยเมื่อไม่เห็นแจ้งสังขารนามรูปอันเป็นปัจจุบันอยู่นี่แล้วมันก็ไม่เห็นแจ้งในนามในรูปอื่นเหมือนกันมันหลงรักหลงชังในนามในรูปที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่นะก่อนนะมันจึงไปหลงรักหลงชังในนามในรูปอื่นนู่นลองสังเกตดูให้ดีกิเลสเหล่านี้มันอาจจะซ่อนตัวอยู่ในใจนั่นแหละบางทีมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นว่าจิตใจตนเองยึดกิเลสเหล่านี้ไว้เมื่อเวลามีเหตุมากระทบเข้าไปนู่นมันจึงโผล่ขึ้นมาเ งพากันพิจารณาให้มันละเอียดละออความอิจฉาริษยาผู้อื่นอย่างนี้นะมันย่อมติดสันดานมาแต่อเนกชาตินู้นความอิจฉาริษยามันก็เคยจากความโกรธนั่นแหละแต่ว่ามันความโกรธอันนั้นมันไม่รุนแรงถึงกับไปทุบไปตีผู้อื่นมันเป็นแต่ความคิดที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็กล่าววาจาเสียดสีกันไปพูดเหน็บให้เจ็บใจนั่นโมนี่บางคนอาจไม่รู้ตัวเลยว่าตนพูดผิดก็เลยถือเป็นเรื่องธรรมดาไปไอ้มื้อนี้มันไม่ควรจะไปนอนใจควรพากันตื่นตัวมาเพ่งพิจารณาใจของตนนี่แหละให้มันละเอียดถี่ถ้วนให้มันเห็นด้วยทางภาวนาภายในใจนู่นเมื่อใจสงบลงไปแล้วพิจารณามันก็เห็นแหละว่าใจของตนมันเกาะมันคล้องอยู่กับกิเลสชนิดไหนอย่างนี้มันก็มองเห็นได้ไม่ใช่มองไม่เห็นแต่ผู้ที่ไม่ได้พิจารณามันก็มองไม่เห็นแหละเพราะฉะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั่นนะจะอยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในวัดก็ตามการภาวนาก็เพื่อที่จะเพ่งพิจารณาให้เห็นลักษณะอาการของกิเลสต่างๆที่ยังละไม่ได้ที่มันหมักหมมอยู่ในจิตใจเนี่ยคือให้รู้ให้เห็นตัวกิเลสเหล่านั้นตามเป็นจริงเมื่อเห็นกิเลสเหล่านั้นแล้วก็พิจารณาดูฤทธิ์เดชของมันเป็นอย่างไรอย่างว่าความรักอย่างนี้เนี่ยเมื่อมันจับใจของผู้ใดแล้วก็ใจเราร้อนอยู่อย่างนั้นเมื่อมันมากๆเข้าไปแล้วกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับมันจนเป็นเหตุให้ทำชั่วแล้วแบบนี้นะเป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์ก็ได้เพราะความรักอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ไปลักเอาสิ่งของผู้นั้นเป็นของตนก็ได้เช่นรักลูกรักเมียมากอย่างนี้เอาตนเองขี้เกียจขี้ค้านไม่มีปัญญาจะหาเงินทองมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียโดยลำแข้งตัวเองได้เห็นคนอื่นเขาหามาได้มากๆก็วางแผนไปช่อโกงที่ปล้นหลอกลวงยื้อแย่งเอาของเขามานี่เอามาเลี้ยงครอบครัวเอ้าบรรดาความรักนี่มันไม่มีพรมแดนเคยพูดกันมามันก็เป็นความจริงเนี่ยบางคนมีเมียมีผัวอยู่แล้วก็ยังไม่จุใจไปเห็นเมียคนอื่นผัวคนอื่นลูกสาวลูกชายของคนอื่นเข้าก็เกิดความพออกพอใจไปล่วงประเวณีกับคนเหล่านั้นบางคนก็ความรักมันเกิดขึ้นในใจมากๆแล้วอยากได้ของสิ่งนั้นก็ใช้วาจาโกหกมดเท็จพูดหลอกลวงเอาด้วยเรื่องไม่จริง ให้เขาหลงเชื่อให้ตนได้ทรัพย์สมบัติของเขามาความรักความโลภความอยากต่างๆมันก็เป็นเหตุให้คนเราซ่องเสพของมึนเมาคือสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆหมดนี้มันเกิดจากความโลภความรักนี่ทั้งนั้นเป็นมูลเหตุเพราะฉะนั้นผู้เจริญสมถวิปัสสนานี่จะต้องพิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสต่างๆเหล่านี้ตามเป็นจริงจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเราต้องผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะต้องพิจารณาจนให้มันเกิดความเบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งปัญญามันถึงจะคลายความยึดความถือในสิ่งนั้นๆได้ถ้าหากว่ามันไม่เบื่อหน่ายตราบใดแล้วมันจะไม่คลายเลยมันจะไม่ปรุงไม่วางแม้ว่ามันจะโดนบันดาลให้ไปทำบาปก็ยอมทำตามมันมันจะไปตกนรกหมกไหม้อยู่กี่หลุมก็แล้วแต่มันเป็นอย่างนี้เลยเมื่อกิเลสมันครอบงำมากๆเขาแล้วคนเรายอมทำบาปทำกรรมถ้าเพิกกิเลสอันนี้ออกไปจากดวงจิตสงบลงไปปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมองเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ว่าเป็นโทษจริงๆนำทุกข์นำโทษมาให้แก่ผู้ส่องเสพจริงๆอย่างนี้แหละเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วก็สามารถละได้ปล่อยวางได้เหมือนอย่างบุคคลไปหลงกำคองูไว้อย่างนี้นะอันนี้เป็นงูนะมันงูพิษถ้ามันกัดเข้าไปมันทำพิษอย่างนี้ก็รีบวางทันทีเนี่ยจะไม่ยอมกอดมันไว้เลยงูนั่นนะถ้าไม่รู้ว่ามันมีพิษอย่างนี้ก็จะไปกอดเอามันไว้มันก็กัดเอาเท่านั้นเองธรรมชาติของมันน่ะกิเลสมันก็เหมือนกับงูพิษนั่นแหละมันมีพิษอยู่ในตัวของมันน่ะความรักก็ดีความชังก็ดีความโลภความโกรธหมดเนี่ยใครขืนยึดถือเอากิเลสอย่างใดไว้กิเลสอย่างนั้นมันก็ทำฤทธิ์ทำพิษเอาจริงๆทำให้จิตใจนี่เล่าร้อนเจ็บปวดทุกขเวทนาต่างๆหมู่นี้ก็ต้องพิจารณาเห็นโทษอย่างนี้แหละมันถึงละได้กิเลสตัณหาเหล่านี้นะอย่าพากันนิ่งนอนใจจงพากันพิจารณาไตรลักษณญาณอันนี้นะให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจเสมอคนเรานะมันไม่ค่อยคิดนะแต่ละวันแต่ละคืนน่ะไม่ค่อยรำพึงถึงสิ่งไม่เที่ยงร่างกายสังขารที่ดวงจิตตนอาศัยอยู่นี่มันเป็นของไม่เที่ยงก็ไม่อยากพิจารณาน่ะคนส่วนมากนะนั่นนี่มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเลยก็ไม่ค่อยพิจารณาหรอกเมื่อมันเป็นทุกข์ก็ดิ้นรนกระวนกระวายไปอย่างนั้นแหละมันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนจริงจังอันนี้ก็ไม่ค่อยพิจารณาเพราะฉะนั้นมันถึงไม่เบื่อไม่นายก็ให้พากันพิจารณาให้ดีนี่แหละเป็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดของดวงจิตนี้ดัง แสดงมา